نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 15वें पारे का रुकू नंबर 5 है، जो आयत नंबर 41 से 52 तक है، सूरत बनी इसराइल. पारा नंबर 15، रुकू नंबर 5، आयत नंबर 41 to 52. पहले लफ्ज़ी तर्जमा लिखेंगे، वलक़द सरफना، वलक़द और अलबत्ता तहकीक، सरफना फिर फिर कर लाए हैं हम، फ़ी हाज़ल क़ुरआनी इस क़ुरआन में، ليذكروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما يزيدهم اور نہیں بڑھاتا ان کو، یعنی یہ مثال لانا، الا نفورا مگر بھاگنے میں. قل کہہ دیجئے، لو اگر، کان معہ ہوتے اس کے ساتھ، آلہتن کچھ الہ، کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذن تب، لبتغو البتہ وہ تلاش کرتے، الہ ذل عرشی طرف عرش والے کے، سبیلا راستہ، سبحانہو پاک ہے وہ، وَتَعَالَى اور بلند ہے، اَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو وہ کہتے ہیں، عُلُوًّا كَبِيرًا بلندی بہت زیادہ، تُسَبِّحُ تسبیح کر رہے ہیں، لَهُ السَّمَاوَاتُ اس کے لیے آسمان، السَّبْعُ سات، وَالْعَرْضُ اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو ان کے اندر ہے، وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا مَگر، يُسَبِّحُ تسبیح کر رہی ہے، بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی حمد کے، وَلَكِنْ لَا لیکن نہیں، تَفْقَهُونَ تم سمجھتے، تَسْبِيحَهُمْ ان کی تسبیح کو، اِنَّهُ كَانَ بے شک وہ ہے، حَلِيمًا غَفُورًا حلم والا، بردبار بخشنے والا، وَإِذَا اور جب، قرأت القرآن پڑھتے ہو تم قرآن کو، جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں، بینک تیرے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، حجاب مستورا ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا اور ہم ڈال دیتے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن غلاف، این یفقہو کہ وہ نہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرن وقرن بوجھ ہوتا ہے، وَإِذَا اور جب، ذکرتا تم ذکر کرتے ہو، ربکا اپنے رب کا، فی القرآنی قرآن میں، وحدہو اکیلے اسی کا، ولو وہ مڑ جاتے ہیں، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر نفورا نفرت کرتے ہوئے. نحن عالم, ہم زیادہ جانتے ہیں. بما یستمعونا, ساتھ اس کے جو کچھ وہ سنتے ہیں. بہی, ساتھ اس کے. اس جب یستمعونا, وہ سنتے ہیں. الیکا, تیری طرف. وَإِذْ هُمْ, اور جب وہ. نجوہ, سرگوشیاں کرتے ہیں. اس جب. یقول الظالمون, کہتے ہیں ظالم لوگ. ان تتبعون, نہیں تم پیروی کرتے. الا, مگر. رجلا مسحورا, ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے. انظر, دیکھو. کیف ضربوا, کس طرح انہوں نے بیان کی. لکل امثال, تیرے لیے مثالیں. فضلوا, تو وہ بھٹک گئے. فلا يستطيعون, تو نہیں وہ استطاعت رکھتے. سبیلا, راستے کی. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں. اذا, کیا جب. کننا, ہم ہوں گے. عظاما, ہڈیاں. ورفاتن, اور چورا چورا. اِنَّا, کیا بے شک. ہم. لمبعوثونا, البتہ اٹھائے جائیں گے. خلقا جدیدا, ایک نئی پیدائش میں. قل, کہہ دیجئے. کونو, ہو جاؤ. حجارتن, پتھر. او حدیدن, یا لوہا. او یا. خلقن, مخلوق. مما, اس میں سے جو. یکبرو, بڑی ہوتی ہے. فی صدورکم, تمہارے سینوں میں. فسیقولون, پسند قریب وہ کہیں گے. من یعیدنا, کون لوٹائے گا ہم کو. قل الذی, کہہ دیجئے کہ وہ ہستی. فطرکم, جس نے پیدا کیا تم کو. اول مرہ, پہلی بار. فسینغضون, پسند قریب سر ہلائیں گے. الیکا, تیری طرف. رؤوسہم, اپنے سروں کو. ویقولون, اور وہ کہیں گے. متا ہوا, کب ہے وہ. قل, کہہ دیجئے. اسا, امید ہے. این یکونا, کہ وہ ہو. قریبا, قریب ہی. یوم یدعوکم, جس دن وہ پکارے گا تم کو. فتستجیبونا, پس تم جواب دو گے. بحمدہی, ساتھ اس کی حمد کے. وتظنونا, اور تم سمجھ جاؤ گے. اللبستم, نہیں ٹھہرے تم. الا قلیلا, مگر بہت تھوڑا. بس جی.